بسم الله الرحمن الرحيم. المعتضد بالله أبو الفتح ابن المتوكل عيش كما دراك مقام ينان نقو من التان بقام ينان يشتن النه. معتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل أمه أم ولد تركي اسمها كزل. مما يكي ni mjakazi aliyezaa na bwana wake, jina lake anaitwa Kazal. Bui'a bil khilafa, alipewa bai'a ya khilafa baada khali'ihi, baada ya kuondolewa mamlakani ndugu yake. Sanata 15 ilikuwa ni mwaka wa 15, wa sultanu hinaidhin al-muayyid, huwa mtawala akiitwa alikuwa Muayyid. Wastamara ila anmata, iliendelea hivyo kuwa mtawala mpaka anakufa. Fi Muharram sanata 24, faqallada sultanata ibnahu Ahmad, akampa madaraka mwanawe kwa jina Ahmad. Jaala nadhamahu Tatar, na mnazimu mkuu wa dola yake akamfanya kuwa ni Tatar. Makabada alaihi Tatar, kisha huyo kaba Tatar akaja akamkamata huyo Ahmad. Ilikuwa katika mwezi wa Shaban. Fakalladahu alkhalifatu sultanata, Khalifa akampa uongozi mamlaka. Waluqiba Dhahir, akapewa lakabi Dhahir. Thumma mata Tatar min amihi, kisha mwaka ule ule Tatar alifariki. Fi Dhilhija faqallada ibnahu Muhammad, akampa madaraka mwanaye Muhammad. Walaqaba Tahira au walaqaba Salih, na akampa na lakabi ya Salih. Wajala nadhamahu birsiba, mnadhimu mkuu na mpangaji wa masuala ya serikali akamfanya kuwa ni huyo Birsibai. Thumma wathaba Birsibai ala Saleh, kisha huyu Birsibai akaja akamshambulia Saleh aliyepewa madaraka. Fakhalaahu, akamvua mamlaka madaraka. Wakalladahu alkhalifatu, akamweka yeye khalifa asultana katika mamlaka. Huyu Birsibai akawa ndio mamlaka na nama kashika madaraka. Fi rabia al-akhir sanata 25, wastamara ila anmata fi dhilhija, liendelea hivyo mpaka alipokuja kufariki katika mwezi wa dhilhija sanata 41. Faqallada ibnahu Yusuf, kampa madaraka mwanaye Yusuf. Wa laqab al-aziz, na laqab ya aziz. Wajala Jukmuk ni nadhama, kamfanya Jukmuk kuwa ndio mpangaji na msimamizi mkuu wa serikali. Fawathaba Jukmuk ala al-Aziz, yani mwendelezo tu huyo. Jukmuk naye akamshambulia Aziz, kabadhareha akamtia mikononi na kumaua, wakamshika akamkamata Asifu. Kamkamata fi rabii al-awwal sanata 42. Faqalladahu al-khalifatu wal, kampa mamlaka khalifa. Wa luqiba al-dhahir, wa laqab al-dhahir, kampa na laqab ya dhahir. Famata al-khalifatu fi ayami, khalifa akafariki katika masiku ya utawala wake. Wakana al-mutadhilu min sarawati al-khulafai, huyu mu'tadhid alikuwa ni katika makhalifa wenye nafasi na matajiri. Mamwenye janabila, mwenye akili bora, ni mtu mbora, dhakia, mwerevu, fatina, mtambuzi. Yujalisu ulamaa walfudala, kana wanawazuni na watu bora. Wastafidu minhum, anafaidika nao. Waisharikuhum fima humfii, anashirikiana na yale wayafanyayo. جوادا سمحا لكوني مكرم سمحا جواد معنا موجة إلى الغاية kwa kiwango cha mwisho kabisa cha ukarimu. Mata fi yaumi lahadi min rabi al-awwal, siku ya nne ya mwezi rabi al-awwal, sanata 45, ilikuwa ni mwaka wa 45, wakad kharaba, akiwa amekaribia umri wa miaka 70. Qalahu, haya yamesemwa na Ibn Hajar. Wa akhbaratni ibnatu akhi, mtoto wa ndugu yake alinieleza, annahu asha 63, kuwa aliishi miaka 63. Fa min alhawadith alghariba fi ayamihi, katika matukio ya ajabu kwenye utawala wake, sanata 16, mwaka wa 16, tawalla alhisbata, alisimamia mambo ya kujitolea, Sadruddin ibn al-Adami mudhafatan lilqadai, ukiongezea na ile masuala ya ukadhi. Huwa awwalu man jamaa baina alqadai wal hisba, ndio mtu wa kwanza kukusanya kazi mbili ya ukadhi na shughuli za kujitolea. Wa fiha sanatu 99, wafi sanati 19, waliaha, katika mwaka ya maandiko wafia, alishika mamlaka Munkali Bugha. Wahuwa awal man wali alhisba min alatrak, ndio mtu wa kwanza kusimamia masuala mambo ya kujitolea katika Waturuki fi dunia. Wafia dhahara bimisra shakhsun yudda, katika mwaka huo wa 19, sanati 21, na katika mwaka wa 21, ulidat biblib biblibis ja Musa, hiyo ni mji alizaliwa hapo nyati aliyechotarishwa kutokana mauludan, aliye kutokana na ng'ombe na nyati. Sasa nyati huyo mauludan bira sain, aliyezaliwa akiwa na vichwa viwili, wa unukaini shingo mbili, wa arbaati aidi na migumi ya mbele, silsila tai dhahiri na uti wa mgongo na uti, yani uti mbili za mgongo, wa duburin wahid wa rijlaini wa ithnaini, na miguu miwili la ghair, wa farjun wahid untha, na tupu moja, wa dhanabu almafruku bithnaini, na mkia uliotenganisha sehemu mbili. Wakanat min badi sunillah, ikawa ni katika ufundi mkubwa na utendaji mzuri kazi wa Mungu subhana وفي سنة 22 وقع زلزلة عظيمة، ilitokea tetemeko kubwa bi arzinkan wa halaka bisababiha waka fakat, sababu ya tetemeko hilo alamun kathirun, walimwengu wengi. Fiha tamati madrasatu lmuayidia, ilikamilika madrasa hiyo. Wajuila sheikhuha Shamsa bn almudiri, ndio akawekwa hapo. Wahadhara sultanu darsahu, mtawala alifikia kulihudhuria darsa zake. Wabashara waladu sultani Ibrahim, na akafanya kwa mkono wake, akafanya mwenyewe mtoto wa mtawala Ibrahim farsha sajadati sheikh, kutandika msala wa shekhe biyadihi, kwa mkono wake shekhe akae. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya walivyokuwa wakiheshimiwa wanazuoni kwa wakati huo na sasa. Fi sanati 23 dhubiha jamalun bighazza, alichinjwa ngamia huko Gaza Palestina. Fa adaa lahmuhu kama yudhiu shama, nyama yake ikatoa mwanga kama unavyofanya unavyotoa mshumaa. Rumia minhu qit'atun, kipande cha hiyo nyama akatupiwa. Likalbi, mbwa. Falam yakulaha, hakukila. Fi sanati 24 istamarat ziyadatu nil, kuzidi kwa mto Naili, kuliendelea kuliongezeka. Ila akhiri hatur, mpaka mwisho wa hatur, jina la sehemu hilo. Wagharaka bidhalika zaruun kathir, yakafa mazao mengi ya watu mwaka huo. Fi sanati 25 waladat Fatima bintu lqadhi Jalaluddini Balqini, alijifungua Fatima binti yake Qadhi Balqini waladan khuntha, lahu dhakarun wa farju, walahu yadani zaidatani, ana mikono miwili ya ziada. Fi kafi, wafi rasihi karnani, kuna pembe mbili kwa karnai thauri, kama za dume la ng'ombe. Wamata baada ya saa, baada ya muda kidogo akafariki. Wafiha zilzilatin Kaira, zilzilatin latifa, Kaira ilipata tetemeko dogo. Wa fiha kathura nilu fi thamini ashar, anasema kathura nilu, liongezeka mto Naili katika mwezi wa 18. Abib ni mwezi wa 11 katika kalenda ya Misri, unaanza Julai 8 na kumalizika Agosti 6. Wa mimman mata fi ayamihi, katika waliokufa kipindi cha utawala wake. Min alalami, katika watu mashuhuri. Shihabu bin Hujja, faqihu Sham. Alburhanu bin Rifaa, aladib. Azainu Abubakri Maraghi, faqihu Lmadina wa muhadithu. Samu Labi Rudi, Jamalu Dhahira, hafidhu Bakka. Walmajidu Shirazi, sahibu Lqamus. وخلف النحريري من كبار المالكية. شمس بن القباني من كبار الحنفية. أبو هريرة ابن النقاش. والوانغي والأستاذ عز الدين بن جماعة ابن هشام العجمي. السلام الأقفاهس أقفاهسي وشهاب الغزي أحد أئمة الشافعية. والجلال البلقيني والبرهان البيجوري والولي العراقي والشمس ابن المديري، والشرف القباني والعلاء بن المعلى، والبدر ابن الدمامي، والتقي الحسني شارح أبي شجاع، عليه كتاب أبي شجاع ونيت كفاية الأخيار، والهراوي والسراج قارئ الهداية، والنجم ابن حجي، والبدر البشتكي، والشمس البرماي، والشمس الشنطوفي، والتقي الفاسي، والزين القمني. والنظام يحيى الصيرافي، قراء وقراء يعقوب الرومي، شرف ابن مفلح الحنبلي، شمس ابن القشيري، ابن الجزري شيخ القراءات، وابن خطيب الداشا، شهاب الأبشطي، زين التفهني، والبدر القدسي، والشرف ابن المقري، عالم اليمن، صاحب عنوان الدين على الكتاب والشرف. تقي بن حج شاعر، والجلال المرشدي، نحوي مكة، طلب نحو مكة، والإمام الشيرازي تلميذ الشريف، والجمال بن الخياط عالم اليمن، والبوصيري والمحدث، الشهاب ابن الحمارة، والعلاء البخاري، والشمس البساطي، والجمال الكازروني عالم الطيبة، المحب البغدادي، والحنبلي، والشمس بن عمار، وآخرون. المستكفي بالله أبو الربيع بن المتوكل، alishika madaraka mwaka 825 mpaka 54. Almustakfi billahi Abu Rabi Sulaiman ibn al-Mutawakkil wali al-khilafata bi ahdi min akhi, alishika madaraka kwa maagizo na wasia wa ndugu yake wa shakiku, naye ni ndugu toka nitoke wa baba moja mmoja. Kataba lahu walidi, alimwandikia baba rahimahullahu nuskhat al-ahdi, nakala ya hayo maagizo. Wahadhihi suratuha, na hii hapa ndio kopi yake. Hadha ma ashhad bihi ala nafsihi sharifa, ma ashhada bihi ala nafsihi, hiki ndicho alichokitolea ushahidi ndiyo nafsi yake tukufu. Hasa Allahu taala rahama, Mungu ailinde na kuhifadhi. Sanaha min al-aqdari, na ailinde kutokana na uchafu wa raha na ichumbi. Sayyidu na maulana dhul mawaqif sharifa, mwenye misimamo bora, tahira zakia, al-imamia, mwenye misimamo sharifa, tahira mtukufu, safi zakia, iliyotakasika, imamia al-Adhamia, kiongozi mkubwa, Abbasia, inayonasibika na Bani Abbas an-Nabawiya, bin Abbas anayenasibika na Mtume, al-Mu'tadhidiyya, amiru al-Mu'minin, anayenasibika na Mu'tadhid, wa ibn ammi Sayyidi al-Mursalin, wa warithu al-Khulafai al-Rashidin, wal-Mu'tadhid billahi ta'ala abul-Fathi Dawud, azzallahu bihi ad-dina, وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين، أو كمن فان استريه وإسلامون وإسلامك وبقاك، إنه عهد إلى شقيقه المقر العالي، المقر العالي، aliusia na kuagiza kuwa ndugu yake baba mmoja mama mmoja apewe cheo cha juu. والمولو مولو مولوي الأصيلي العريقي الحسيبي كناشو حسيانا نا utukufu cha asili عريق ناسيل أصيل معنى موجة حسيبي chenye hadhi na heshima النسيبي almaulawiyu asifu, yani anayehusibika na kwamba yeye ni maula wa asili, alharikiyu alhasibiyu, mwenye atotokae kwenye familia yenye heshima na hadhi, annasibiyu mwenye nasaba bora, malikiyu mfuasi wa madhhab Malik, sayyidi Abilrabii Sulaiman almuktafi billahi adama llahu shanahu bilkhilafa, Mungu atukuze sara lake la uongozi, walmuadhama tukufu wajaalahu khalifatan baadahu, wanasabahu imaman ala lmuslimin, akamuweka kama kiongozi juu ya Waislam, ahdan sharia, agizo la kisheria, mutabaran mardhia, lenye kuzingatiwa na kuridhiwa, nasihata lilmuslimina, kama nasaha kwa Waislamu, wafaa bima yajibu alaihi, na kutekeleza kinachompasa kukifanya, min muraati masalihi lmuwahidin, ambacho ni kuchunga na kulinda maslahi ya Waislamu wenye kumpekesha Mungu, waktidaan bisunnati lkhulafai rashidina, lakini pia kufuata mwenendo wa makhalifa alaimati lmahdiyin, viongozi walioongozwa, dhalika lima ulima min dinihi wa khairihi, na hii ni kwa sababu ya kile kilichofahamika katika dini, ukheri zake, uadilifu wake, na kifayatihi waaliyatihi, kutosheleza kwake majukumu na kuwa na sifa za kuyabeba. Wastiqaqi bihukmi, na kustahili kwake kushika uongozi, anahu ukhtubira haluhu wa ulima tawiyatuhu, ilijaribiwa hali yake na ikajulikana nia yake. Fana alladhi yadinu llaha bihi, na mtu anayemtii Mungu kupitia yeye, annahu taqa thiqata mimma raahu, atakuwa atka, ni mcha Mungu sana, ni mtu mwaminifu aliyemcha Mungu mno kuliko aliyepata kumwona. Fanahu la yalamu sadara minhu ma yunafi istihqaqahu lidhalik, na kwa yeye hajui kama kiliwahi kutokea kwake kinachokinzana na kustahili kwake kushika na kupewa uongozi. Nahu inturika al-amru hamala, na kuwa jambo likiachwa hivi hivi, min ghairi tafwidhi lilmushari ilaihi, bila kupewa na kuegemezwa kwa aliyeashiriwa, basi udkhila fi dhaka almashaqqatu ala ahli alhilli, yatayapata na kuwaingia mashaka wale watu wenye maamuzi, ahli alhilli wal aqdi, wenye kuyafungua mambo na kuyafunga, kwa maana wenye mamlaka. Yatayapata tabu ikhtiyarihi, katika uteuzi wake, yari man yansibu nahu, kuteua wanaowaweka, lilimama kushika uongozi, wayardaunahu lihadha shani, na wanaoridhika kwa jambo hili. Fabadin ila hadha alahdi shafaqatan alayhim, fabadara ila hadha alahdi, akafanya haraka kutimkeleza mkataba huu kwa kuhurumia, wakasna libarati dhimmatihim, na kukusudia kuitakasa dhima yao, wasulu lamri ila man huwa ahluhu, na kufika jambo kwa mwenye sifa na jambo hilo, liilmihi annahu alahdu kana ghaira muhwiji, kwa kule kujua kwake kuwa mkataba ulikuwa si wenye kumfanya mtu ahitajie, ila sairi ridha sairi ahli, kupata ridhaa ya wengine wanaostahili kushika madaraka hayo. Wajibu na alaman samiahu watahamala dhalik, ni wajibu kwa aliyesikia na kalibeba hilo, aya amala bihi, alifanyia kazi, ya amuru bitaatihi inda alhajati ilaihi, na amuru kutiwa kwake wakati wa mahitaji, wayadu nasa ila linqiyadi, na walingania watu kumtii na kumnyenyekea. Fasajala dhalika alaihi man hadharahu, waliokuwepo pale wakayaandika hayo, hasaba idhnihi sharif, kulingana na kibali chake kitukufu kile alichokitoa. Wasatara anamrihi kabla dhalika sayyidi, akaandika kuhusu amri yake kabla ya hilo: bwana wangu Mustakfi Abu Rabi' Suleimani Musamma fi aliyeitwa azamallahu shanahu qabulan shar'iyan, aliandika kutokana na amri yake kabla ya hilo: bwana wangu Mustakfi Abu Rabi' Suleiman aliyepewa jina la Abu al-Musamma fihi azamallahu shanahu qabula, aliandika nini? Kukubalika kwa hilo kisheria. Wa kana min sulahail khulafa, alikuwa ni katika makhalifa wa wema. Wa salihan diniyan abida, salihan daina, wema mfuasi wa dini cha Mungu. Kathira ta'budi wa salati, mwingi wa ibada kusali. Wa tilawa wa kathira samti, mwenye kukaa kimya mno. Munazilan aninas, hana makundi hana makundi. Hasan sira, mwenye mwenendo mzuri. Wakala fi haqihi akhuhu al-Murtadhi, kuhusu yeye ndugu yake Murtadhi alisema: lam ara la akhi Suleiman mundu nasha kabira, tokea ndugu yangu amekuwa sikupata kuona dhambi kubwa. Wakana al-Malik dhahiru yataqiduhu, Malik alikuwa madhahiri, alikuwa kimwamini kumwitakidi. Arifu lahu haqqa, akijua haki yake. Wakana walidi imama lahu, mzazi wangu alikuwa ni kiongozi wake. Wakana indahu bimakan rafi, na kwake alikuwa ni mtu mwenye nafasi na hadhi ya juu. Khisisan bihi, mtu maalum kwake. Muhtaraman indahu, mwenye kuheshimika jiddan. Wama nahnu falam nansha illa fi baitihi wa fadli, sisi hatukukulia isipokuwa nyumbani kwake na kula fadhila zake na wema wake. Wa alihi khairu ali, familia yake ni bora sana. Famikwa dinan, kwa dini. Wa ibada, kwa ibada. Wa khairan, wama adhunu annahu wujuda ala dhahri al-ardh, sidhani kama iliwahi kupatikana kwenye uso wa dunia. Khalifa kiongozi baada ali Umar ibn Abdul Aziz, baada ya familia ya Umari. Aabadu min ali hadha khalifa, aliyekuwa mcha Mungu kuliko familia ya huyu khalifa. Mata fi yaumi aljuma salakha bil hija, mwishoni mwa mwezi wa Dhulhija sanata 54, lahu thalathun, akiwa na miaka 63. Walam yaishi walidi baadahu, mzazi wangu hakuishi baada yake. Illa 40 yawma, wamasha sultani fi janazati, sultani alitembea katika jeneza lake. Ila tar turbati, mpaka kwenye mchanga. Hamala na ashahu, wamasha sultani fi janazati, kiongozi alitembea siku hiyo kwa miguu katika kulisindikiza jeneza lake kulipeleka. Ila turbatihi, kwenye kaburi lake. Hamala na ashahu binafsihi, jeneza lilibeba mwenyewe. Mata fi ayamihi, alifariki katika nani hii, waliofariki kwenye kipindi cha utawala wake min al-arami, katika watu mashuhuri: at-taqi al-makrizi wa sheikh ibada wa ibn umayl shair wal wafai al-qayati wa sheikh al-islam ibn hajari. Allahu a'lam.